Børnene i Afrika er sultne, før de spiser. Det kan man læse nu og da i Afrikas aviser. Oh ja, yeah, oh ja, yeah, uhaha. Oh ja, yeah, oh ja, yeah, uhaha. Det kan man læse nu og da i Afrikas aviser. I skoven springer æben glad fra træ til træ og leger. Den lever fint af æbemad og æbekatte streger. Oh ja, yeah, oh ja, yeah, uhaha. Oh ja, yeah, oh ja, yeah, uhaha. Den lever fint af æbemad og æbekatte streger. Og ungerne bliver vugget i en pande med hængekøje. Som barnepige bruger de en gammel papegøje. Oh ja, yeah, oh ja, yeah, uhaha. Oh ja, yeah, oh ja, yeah, uhaha. Som barnepige bruger de en gammel papegøje. Elefant er fremme af jord, men ilden gør det bange. Så derfor brugte man i fjor en brandmundbrille slange. Oh ja, oh ja, uhaha. Oh ja, oh ja, uhaha. Så derfor brugte man i fjor en brandmundbrille slange. Den store løve løber løs og brøller som en hopper. Men nu er løvefaren nervøs, for han har fået lopper. Den tykke flodhest er så rar og vil traktere trummen. Men da han ingen tromme har, så trummer han på varmen. Oh ja, oh ja, uhaha. Oh ja, oh ja, uhaha. Men da han ingen tromme